أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً ولي الله، علي علي علي. زہرا سے پوچھو کیا ہے علی ولی اللہ، اس کے لیے بتول کا دو بار گھر جلا، بغداد شام کوفہ خراسان و کربلا، امت نے فاطمہ کو کہاں دکھ نہیں دیا، سب کچھ لٹایا دین کی حفاظت کے واسطے، اور زہرا اجڑ گئی ہے ولایت کے واسطے، دربار میں بچانے گئی فاطمہ زہرا، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. سنتا نہ تھا مدینے میں زہرا کی کوئی بات، لے کر حسن حسین کو ہر صبح گھر گھر پہ یاد جا کے دلاتی تھی سیدا، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. غم گھٹ کے مر گئی، در پر فاطمہ کی وصیت یہی تو تھی، آئے نہ وہ جنازے پر جس نے نہیں پڑھا، علی ولی اللہ، علی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. ٹوٹی ہوئی تھی پسلیاں دم تار کا ہوا، تھا سیدا پہ چلتا ہوا در گرا ہوا، پھر بھی مظلوم بے وطن، وعدہ تمہاری لاش پہ کرتی ہے یہ بہن، ایک دن ضرور شام کی گلیوں میں گونجے گا، علی ولی اللہ، علی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. آئے نجف سے شام غریبوں میں جب علی، زینب یہ کہہ کے اپنے پدر سے لپٹ گئی، خنجر چلے بھی بھائی کے زخمی لبوں پہ تھا، علی ولی اللہ، علی ولی شکر، کیسے بتاؤں شام کا کیسے کیا سفر، گر گر کے خون کانوں سے دیتا رہا صدا، علی ولی اللہ، علی ولی واسطے ہم شیر کا جنازہ اٹھانے کے واسطے، نعت علی کی شکل میں سجادنے پڑا، علی ولی اللہ، علی ولی شام میں، زینب نے دے کے خطبہ زبان امام میں، بے وقت کی اذان میں دبنے نہیں دیا، علی ولی اللہ، علی ولی تکلم کے بیٹی کے پہلو پہ زخم کھا کے بچایا تھا آپ نے، میں نے ندا لٹا کے بچایا ہے باخدا، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔